جن مدارس میں ٹیلی فون کی سہولت نہیں وہاں اگر موبائل فون بھی بلاک کر دیتے ہیں تو ان کا کیا حل ہے؟ جن مدارس میں ٹیلی فون کی سہولت نہیں ہے وہاں اگر موبائل بھی بلاک کر دیتے ہیں ان کا کیا حل ہے؟ ان کو ہم پچھلے دور میں کیسے لے جائیں کہ جب ٹیلی فون ایجاد نہیں ہوا تھا اس وقت کیا کرتے تھے؟ حالانکہ ان کے گھر دور نہیں ہوتے ہوں گے، تھوڑی تھوڑے فاصلے پر ہی ہوتے ہوں گے، نوکریاں تو لوگ دوسرے دوسرے شہروں میں اس وقت بھی کرتے تھے، کاروبار بھی کرتے تھے، تو کیا جامع صبر ان کو پلائی جاتی پی لینے؟ ٹیلی فون تو میرے پاس بھی نہیں ہے، تو ایسی کیسی ایمرجنسی روز روز کہ اگر ایمرجنسی ہو تو آپ کے گھر کا کوئی فرد آدھا کلو میٹر چل کر آپ کے مدرسے تک نہ پہنچ سکے، میں تو سارے شہر میں دن جنازہ پھرتا ہوں، یا کسی بچے کو پیغام نہ بھیج سکے۔ اب جیسے میری والدہ کی طبیعت خراب ہوئی، میں اس وقت اتفاق سے دعوت اسلامی کا تو خیر تصور بھی نہیں تھا، اتفاق سے اس وقت نور مسجد کے اندر مدنی مذاکرہ جاری تھا، ان دنوں بھی سوالات کے جواب دیا کرتا تھا، اجتماع تھا جو میرا تھی اور اس میں وہ مدنی مذاکرے کا دور تھا، اس وقت مدنی مذاکرے کی اصطلاح نہیں تھی۔ اس میں پیغام آیا کہ آپ کی ماں کی طبیعت، آپ نے آپ کو آپ کی ہمشیرہ بلاتی ہے، تو میں نے خاص توجہ نہیں دی۔ پھر دوبارہ کوئی پیغام لایا کہ آپ کی ہمشیر آپ کو فوری بلا رہی ہے، میرا ایک دم وہ ذہن گیا، کیونکہ میری والدہ کی طبیعت اتوار کو خراب ہوئی تھی اور اچھی خاصی خراب ہوئی تھی، لیکن پھر سنبھل گئی، تو میں نے بس میں گھبرا گیا اور میں نے کسی قریبی سائم سے کہا کہ ہو نہ ہو میری ماں کی طبیعت خراب ہوئی ہوگی، میں تو جا رہا ہوں گھر، ادھورا چھوڑ کے میں گھر نکلا، تو میری والدہ کی سکرات تھی، اس وقت زبان بند ہو چکی تھی، بعد میں انہوں نے انتقال کر لیا۔ اب یہ کہ عرض کرنے کا مدعا یہ کہ میرے پاس ٹیلی فون نہیں تھا، لیکن ایمرجنسی ہوئی تو پیغام آ ہی گیا، میں چلا گیا، اور مسجد میرے گھر سے اتنی دور ہے جب ان دنوں میں جا رہتا تھا کہ وہاں سے جماعت بھی واجب نہ ہو، تو پیغام آ گیا میں چلا گیا۔ تو کیا اسی طرح کوئی جامع صبر پی سکتا ہوں؟ خیر ان دنوں تو موبائل فون کا تو شاید میں نے نام بھی نہیں سنا ہوگا، شاید ہوتے بھی نہیں تھے ان دنوں، اس واقعے کو میرا خیال ہے 30 برس تو ہو گئے، مجھے موبائل نہیں تھا نا ان دنوں، تو کام تو چلے گیا نا، کام چلتا ہی تھا، تو کیا ہی اچھا ہوگا ان مدارس والے صبر کر لیں، اور مدرسے میں اگر کوئی ترکیب ہو تو فون لگا لیا گیا، اب تو فون لگانا بہت آسان ہو گیا، کوئی سنا یو فون بھی نکلا، یو فون بولتے کیا بولتے، نہیں گو فون بھی ایک ہوتا ہے، کوئی نکلا ہے سستی، کوئی سستا 500 روپیہ کا سنا سسٹم ہے اس کا، ہاں تو ایسی کوئی ترکیب مجلس والے بنوا دیں، مگر ان کے جیب میں موبائل فون بس نہ چھوڑیں، نہیں تو یہ بےچارے پھر وہ لگ جائیں گے۔ اور ناظمین اگر ٹائٹ ہو جائیں، آج ناظمین جو موجود ہیں وہ سب بالکل ٹائٹ ہو جائیں، تو یہ انشاءاللہ اس کے فوائد بہت ہوں گے، کہ قاری صاحبان کو درخواست جاری رکھیں، پیغام جاری رکھیں کہ آپ ٹیلی فون استعمال نہ کریں۔ والله تعالى اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد